tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see her. Peter Jean Hernández, un personatge conegut amb el nom de Bruno Mars, nascut a Honolulu, a les paradisíques illes Hawaii, ha estat el nostre primer protagonista avui amb aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, la teva radiofórmula musical que et porta temes amb els propers minuts, després d'aquest Just the Way You Are, tal com ets, tal com m'agrades, tal com voldria ser jo mateix, cançons diferents i barris de la música ben especials. T'ho prometo, perquè la música no t'afalleix ni un moment. Calle 13, Vamos a Portarnos Mal, versió de l'àlbum. Després Cheryl Cole amb l'Almighty Radio Edit del seu Promise This. Ya un meteorito, a portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los malcriados, wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal.

Una noia fantàstica, només cal veure-la per saber que té futur i, a més, molt bona música en la seva veu. Apropant-se a la trentena, ella es deia Tweedy Cheryl Ann Cole. Ens aportava des de Newcastle, Upon Tyne, la millor música amb el dance pop o el rhythm and blues que ens sol obsequiar amb cançons com aquest Promise This amb l'Almighty Radio Edit que acabem d'escoltar. Usher amb Will.i.am i el OMG. To love ya, maybe I can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my God, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh my gosh. Sexy pop, pop, poppin', droppin', droppin' low. Never ever has a lady hit me on the first sight. Yeah, this was something special, this was just like dynamite. Honey got a booty like pow, pow, pow. Honey got some boobies like wow, oh wow. Girl, you know I'm loving your style. Check, check, check, check, check, checking you out like to love ya, got me like, oh my gosh, I'm so in love, I found you finally, you make me wanna say, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh my gosh. So hard for honey, out of all the girls up in the club, this one got me whipped just off of one look. If I fell in love, this one's something special, this one just like dynamite. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Out of sight and fell in love with honey like my, oh my. Honey looking wonderful, fly, so fly. Honey like a supermodel, my, oh my. Baby, how you do that make a grown man cry? Down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh my gosh. Musicòpolis, la teva radiofórmula, la capital de la música, amb Rafael Corbí. It's a sad picture, the final blow hits you. Somebody else gets what you wanted again. No, it's all the same, another time and place, repeating history, and you're getting sick of it. but I believe in whatever you do, and I'll do anything to see it through, because these things will change. Can you feel it now? These walls that they put. Fight. Una de les estrelles, sens dubte, de la música americana, de la música country, però traspassada a nivell internacional a la música pop, és Taylor Swift, de ben petita, des d'aquell Tim McGraw que va començar a conquerir els cors i les orelles dels nord-americans i dels que l'escoltàvem arreu del món, ha arribat a les seves orelles fantàstiques, que és la millor entre les millors. Taylor Swift and Change or Stay. Ens acompanya també aquí aquest recordatori que fem de temes del 2010, Stay, I'm Losing You. You can hear me every time I call you. I don't want to believe that your future is gone. I need you to fight cause you're only a boy. But now you're fading. You know you could make us feel so bad. Go ahead and change the world. The reasons you give me, I know.

Diguen com se diuen tantes coses, perquè ni amb el mateix idioma moltes vegades no ens entenem. Per tant, imagina't, parlant idiomes tan diferents com els d'aquesta història tan bonica de Senyors Tranquil, turista del carrer. Acabem aquí aquest segment de Musicòpolis, la teva radiofórmula, amb... No te va a gustar. Espero que sí que t'agradi, eh? Almenys al principi, com deia aquell. Cero a la izquierda és el títol d'aquesta cançó. Primero, tampoco sirve.